السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے کون ہوں گے اب حدیث شریف سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے وہ مرد ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے تھوڑے سے تشریح سن لیجئے مطلب یہ ہے اچھے حالات ہوں تو بھی کہے اللہ کا شکر ہے نامناسب حالات آئے تو بھی کہے اللہ کا شکر ہے ہر حال صحت ہے اللہ کا شکر ہے بیماری آئی تو اللہ تیرا شکر ہے اللہ مجھے صحت دے عافیت کے ساتھ صحت مانگتا رہے اور صحت مانگتی رہے لیکن واہ ویلا نہ کرے آج کل دھندے لوگوں کو ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بہت ٹھنڈا بہت ٹھنڈا ارے میرے بھائی جب تیزی پر تھا عروج پر تھا تو اور اتنے سال اللہ نے عروج پہ رکھا اب جو ہے تھوڑا بہت نامناسب حال آیا تو ہر حال میں کہے اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے قرآن شریف میں ہے قلیل من عبادی الشکور میرے تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شکر کرنے والے کم ہوتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جن کا تو نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے اب اللہ کا شکر ادا کیجئے میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھ لیجئے اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما اے اللہ تیری تعریف ہے پڑھیے میرے ساتھ اے اللہ تیری تعریف ہے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتی ہوں یہ تحمید کا تھی جملہ اللہ کو بہت پسند ہے میرے ساتھ ایک جملہ اور پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دیکھو اللہ خوش ہو گیا ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا اور ایک بات ذہن میں رکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو آنکھیں صحیح سالی میں اللہ کا شکر ادا کرو پاؤں صحیح سالی میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مکان دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بیوی دی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ شوہر دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ دین کی باتیں پہنچا دیتا ہے اللہ کا شکر تو شکر وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کو ادا ہی نہیں کر سکتے گن بھی نہیں سکتے بس اتنا کہہ دے اللہ تیرا شکر اے اللہ تیرا شکر اے اللہ تیرا شکر اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین